Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 4 lipca, nie czwarta, jest piąta. Trójkowy budzik. Żarcik pana od muzyki w porozumieniu z panem synaptykiem. Ochłodziło się, no ale żeby aż tak bardzo, ale jedno cyfrówki z prefiksem dodatnim pojawiły się dziś o poranku. No ale spokojnie, spokojnie dobijamy do tych 20 kilku dziś. Czwartek, 4 lipca przed nami, 4 minuty po godzinie 5, już ponad 40 minut temu budziło się słońce. Dzień zakończy się przed samą 21, potrwa ponad 16,5 godziny. Elżbiety, Izabeli, Malwiny i Teodora dziś. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jak zwykle życzymy słońca, słońca bez końca. No już prawie 5 po 5, to teraz sprawdźmy, cóż tam w pogodzie.

że już wystarczy, że już wystarczy. Zresztą ostatnio, zdaje się, to pan Jacek z Krakowa, jeśli dobrze pamiętam, tak między wierszami odczytywał, tak, tak, dobrze, dobrze, redaktorek jeszcze przed urlopem. Dlatego też cieszy się, wiecznie taki chłód w wakacje w lipcu czy sierpniu trwać nie może, więc później jak redaktorek na urlopie, to wtedy niech przygrzeje. No, nie byłbym taki aż za upałami, takie jak były ostatnio, ale mi się wydawało, że się oberwie. Tylko cytat z ostatniej korespondencji. Pani Mirka z Sandomierza. Jest super. 12 stopni. Wiatru brak. Można wreszcie oddychać. Sandomierz piękny, jak zawsze. Pozdrawiam. No, to jeden z sygnałów. Drugie. Pan Jacek z Podleżajska. 9 stopni na liczniku. I mogłoby tak zostać. Chociaż z miesiąc. Pozdrawiam pan Jacek z dużego mobila. Mało tego. Uwaga. 10 stopni za oknem. No i dobrze. Pozdrawiam wierna słuchaczka z Wyszkowa nad Bugiem, życząc udanego dnia. Mało tego, z trasy Wielbark-Warszawa, poranek chłodnawy na Mazurach, to pozdrawia pan Andrzej. No to tak chłodnawy, zdaje się, że chyba z zadowoleniem pochwalił pan Andrzej, pana synoptyka. Jeszcze mało, no to ostatnia, która informacja napłynęła kilka chwil temu od starszaka z Mordoru, który melduje, że wreszcie żyje i jeszcze żyje. No jednak, można, można. Chwalon, pan synoptyk, chwalon za taki, a nie inny pogodowy obrót sprawy. 11 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. O fali upałów na razie zapominamy, ale ta fala upałów nadciąga nad Bałkany. Tamtejsze władze ostrzegają, między innymi w Serbii temperatura może sięgnąć 39 stopni. W słonecznym Belgradzie rozstawiono cysterny z pitną wodą, a lekarze apelują do osób starszych, by nie wychodziły z domu. W ostatnich tygodniach zresztą przez część Serbii, Bułgarii, Rumunii, Bośni, Hercegowiny, także w Chorwacji przechodziły gwałtowne burze, również powodując powodzie, więc i tak źle, i tak niedobrze. To na południu Europy. A u nas, co zapowiadamy z kraju i z zagranicy, o tym, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk spotka się dziś w Brukseli z kandydatką na szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Przedwczoraj została nominowana na to stanowisko przez przywódców państw członkowskich na szczycie w Brukseli, a głosowanie nad kandydaturą na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zaplanowano na 16 lipca. Tego dnia ma ona wygłosić przemówienie i odpowiadać na pytania europosłów. Z kolei w Strasburgu kolejny dzień obsadzania ważnych stanowisk. Parlament Europejski wybierze 5 skarbników. Wczoraj deputowani wybrali przewodniczącego i jego 14 zastępców. Najważniejszą funkcję objął włoski socjalista Dawid Sassoli, krytykowany przez niektórych za zbyt lewicowe poglądy, chwalony przez innych za otwartość i zdolność do szukania kompromisów. Wczoraj apelował reformowanie Unii, walkę o czysty klimat, równość, wspieranie rozwoju, ale też o pamięć historii. Trzeci i ostatni dzień konferencji w Toronto na temat wsparcia reform Ukrainy. Ta konferencja jest trzecim tego rodzaju spotkaniem międzynarodowym. Poprzednie, przypomnijmy, odbyły się w Londynie w 2017 i w Kopenhadze w roku ubiegły. Do Rzymu przybywa z jednodniową wizytą prezydent Rosji Władimir Putin. Najpierw zostanie przyjęty przez papieża, w Watykanie następnie spotka się z prezydentem Sergio Mattarellą, także z premierem Giuseppe Conte. Parady, koncerty, pikniki i pokazy sztucznych ogni. Stany Zjednoczone obchodzą dziś rocznicę ogłoszenia niepodległości. Centralne uroczystości z udziałem prezydenta Donalda Trumpa odbędą się w Waszyngtonie. Independence Day to najważniejsze i najpopularniejsze święto w Stanach Zjednoczonych. Ulicami amerykańskich miast w paradach maszerują wojskowe, szkolne orkiestry, grupy taneczne, weterani, rodziny z dziećmi. Wielu zakłada stroje w barwach narodowych. Wszędzie pojawiają się już i tak istniejące amerykańskie flagi, a miliony Amerykanów spędzą ten dzień w gronie znajomych, przyjaciół. A jak spędzą? Na przykład grillując hot dogi, hamburgery, jedząc do oporu pizzę, pijąc piwo. Takie święto niepodległości. Co jeszcze? Między innymi o tym, że rozpoczyna się Festiwal Sztuk Dramatycznych w Awignonie na południu Francji. To jedna z najważniejszych imprez tego typu na świecie. Także o tym będziemy mówić w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach więcej, również na portalu polskieradio24.pl. 14 minut po godzinie 5. Awignon? Proszę bardzo. Wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton. Jak na najcieńszej wiatru ganie tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panie na moście w Avignon. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Południa Francji, wracamy do kraju. W Poznaniu drugi dzień międzynarodowego spotkania dotyczącego przyszłości Bałkanów Zachodnich, organizowana przez polskie władze oraz przedstawicieli Unii Europejskiej, konferencja ma odpowiedzieć na pytania o ewentualne wejście krajów południa kontynentu do wspólnoty i pomóc im rozwijać się gospodarczo. Szczyt Bałkanów Zachodnich odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. A na to spotkanie przyjechali przedstawiciele 6 krajów bałkańskich, które chciałyby wstąpić do Unii Europejskiej. Chodzi o Albanię, Bośnię, Hercegowinę, Czarnogórę, Kosową, Macedonię Północną i Serbię. Do Polski z dwudniową wizytą przylatuje premier Chorwacji Andrej Plenković. Przed południem w kancelarii premiera przyjmie go szef polskiego rządu, a wizyta chorwackiej delegacji wiąże się oczywiście z poznańskim szczytem Bałkanów Zachodnich oraz współpracą na wschodniej flance NATO. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą kontynuować pracę nad rządowym projektem ustawy zwalniającej osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie. No a maturzyści poznają wyniki egzaminów, które pisali w maju. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawi zbiorcze wyniki o 11:00. Wcześniej między 8:00 a 10:00 okręgowe komisje egzaminacyjne będą udostępniać wyniki w internecie. Wszyscy, którzy zdadzą maturę, będą mogli odebrać świadectwo dojrzałości w swoich szkołach. No a przypomnijmy, żeby zdać, maturzyści musieli mieć po minimum 30% punktów z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w przypadku niezdania jednego przedmiotu może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Uczeń będzie miał czas do 11 lipca, by poinformować o tym dyrektora szkoły. Dodatkowo każdy maturzysta musiał przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jego wynik nie ma jednak wpływu na zdanie całej matury. No i z naszego radiowego ogródka, nie tu przy Myśliwieckiej, ani przy Alei Niepodległości, ale w Międzyzdrojach rozpoczyna się 24. Festiwal Gwiazd. W bogatym programie 3-dniowego festiwalu spektakle teatralne, recitale, koncerty, także pokazy przedstawień teatru, telewizji i prezentacje słuchowisk Teatru Polskiego Radia. I koncerty, i te ważne wydarzenia dla małych i większych. Te wydarzenia oczywiście patronuje radiowa Jedynka, Trójka oraz Polskie Radio Dzieciom. A z koncertem w Międzyzdrojach podczas 24. Festiwalu Gwiazd wystąpi m.in. Kuba Badach. Wieki daj mu czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wieki daj mu czas, ignoruje nas, lat makijasz i tak mijasz, rośnie los. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się rani, skup się, skup się, skup.

1776 roku Kongres w Filadelfii uchwalił deklarację niepodległości. Wówczas przedstawiciele 13 kolonii angielskich w Ameryce Północnej ogłosili Stany Zjednoczone Ameryki swoim wolnym, niepodległym państwem. Dziś Święto Narodowe Stanów Zjednoczonych. To było 243 lata temu. 85 lat temu zmarła Maria Skłodowska-Curie, światowej sławy chemik, fizyk, profesor Sorbony, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości. Wraz z mężem Piotrem Curie odkryła dwa pierwiastki polonii radii. Jako pierwsza kobieta w historii otrzymała stopień doktora fizyki. Zmarła w 1934 roku, równo 85 lat temu. W 1943 roku generał Władysław Sikorski, premier polskiego rządu i wódz naczelny polskich sił zbrojnych, zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. Rok 1943, a w 1950 Radio Wolna Europa nadało z Nowego Jorku pierwszą audycję w języku polskim. To było 69 lat temu. W 1953 roku Imre Nagy został premierem Węgier i zapowiedział nowy kurs w polityce ekonomicznej kraju. W 1956 roku po wkroczeniu wojsk radzieckich został aresztowany, wywieziony do Moskwy i zamordowany. 43 lata temu zmarł Antoni Słonimski, poeta, felietonista, krytyk teatralny, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. 22 lata temu na Marsie wylądowała amerykańska sonda Pathfinder, wysłana z Ziemi 4 grudnia poprzedniego roku 1996. Na jej pokładzie znajdował się pojazd, który przez 3 miesiące badał powierzchnię planety. No jakby było to wczoraj albo przedwczoraj, a to 22 lata od tych ważnych, także kosmicznych wydarzeń. Jeszcze jedna data, 19 lat temu zmarł Gustaw Herling-Grudziński, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, mieszkający od ponad 40 lat w Neapolu. Autor fantastycznych dzieł, m.in. Innego Świata, Dziennika pisanego nocą. Oczywiście do najbardziej znanych jego dzieł należą także Żywi i Umarli czy Skrzydła Ołtarza. W 1940 roku został ujęty przez NKWD, skazany na 5 lat łagrów. Walczył pod Monte Cassino, był publicystą londyńskich wiadomości, współpracownikiem Radia Wolna Europa, także współzałożycielem Instytutu Literackiego i miesięcznika Kultura w Paryżu. 19 lat temu odszedł Gustaw Herling-Grudziński. Czas na muzyczny kalendarz i jeszcze jedno wspomnienie w 16. rocznicę śmierci. W roku 2003 zmarł amerykański piosenkarz, producent muzyczny, twórca tekstów piosenek, znany głównie z hitów solowych, disco. Fantastyczny człowiek o świetnym głosie. 16 lat temu zmarł Barry White. We've We've arrived at the place where they open the hearts and fill them up with love. Filled with love. Filled with love. Filled with love. This one is pumping for you. As a mad thing starts. Yes. Never in your wildest dreams. Oh no. Never in your wildest dreams. Did it ever feel this easy? Never in your wildest dreams. Never in your wildest dreams. Oh no. Trójkowym kalendarzu wspomnienie niezwykłego artysty i pan Andrzej z zadowoleniem napisał: ależ super, Barry White z samego rana i to z Tiną Turner. Uwielbiam ten utwór. No i pamiętne hasło: posłuchaj ta Barry White'a. No a tu z radiowej kuchni też jest takie powiedzenie, gdy człowiek nie domaga, ma obniżony głos, bo klimatyzacja, bo przeziębienie, to o, dzisiaj słyszę Barry White'em mówisz. Czasem tak bywa. Przyjemnie posłuchać tak fantastycznych nagrań i temu właśnie służy muzyczny kalendarz, bo czasem, gdy ktoś pyta czemu, dlaczego, tak właśnie kalendarz dyktuje utwory muzyczne i w takiej właśnie kolejności w budziku. No, by ocalić od zapomnienia i tych artystów i utwory, które rzadziej prezentowane na antenie. Teraz już po 5.30. Pan synoptyk z prognozą pogody. Na tak i na nie, jeśli chodzi o upały. Dwa głosy od państwa, to tak na jedną i na drugą nóżkę, to za chwilę. Ale wcześniej o tym, że jesteśmy w zasięgu chłodnego powietrza polarnomorskiego napływającego z nad Atlantyku. Dziś pogodnie, słonecznie, choć na północy kraju może się chmurzyć. W województwach północnych w ciągu dnia może przelotnie popadać deszcz. Tam też najsilniej powieje, nad samym morzem w porywach do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni, w pozostałych regionach słaby i umiarkowany. Na termometrach odpoczywamy od upałów, patrząc dziś na najwyższą wartość temperatury prognozowanej w najcieplejszym momencie dnia. Sobie zażartujemy z samego rana, bo chłodne grze i w cieniu. To dziś ma być na Mazurach i na Suwalszczyźnie 16 stopni, w centralnej części kraju około 19. Najwyższa temperatura dolnym, górnym Śląsku, w Małopolsce oraz w Wielkopolsce do 22. No i rzeczone dwa słowa. Od pani Patrycji pierwszy, a propos tego, że chłodek, to głos zadowolenia. Jeszcze jeden głosik w chórze, że na tak. W Toruniu 8,5 stopnia. Nareszcie miły chłodek. To od pani Patrycji. A drugi głos od pana Tomka. 33 stopnie o poranku, ale wilgotność także. No i można się spocić. To z Alkobar. Z Arabii Saudyjskiej. Sygnał od pana Tomka. Na razie 33 o poranku, ale temperatura dojdzie do 43. Dojdzie, dojdzie. Czekał wiatr, co z puszczy ciemnej tajemnice wykradł cenne. Czy z nadnecka szum szuwarów? Skąd w tej ciszy tyle gwaru? Skąd w tym gwarze tyle ciszy? Kto mi powie, co tak szumi w mojej głowie? Szumi ani w głowie? W Augustowie. A, w Augustowie. Bossa nowa z Augustowa. Dnie mi nocą i od nowa trwa rozmowa zagadkowa. Słuchaj jej. Jest sosnowa.

And I know it's gonna be a lovely day. Zamknięcia dzisiejszego muzycznego kalendarza jeszcze jeden fantastyczny człowiek, jeszcze jeden artysta niezwykły, amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów. Bill Withers kończy 81 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A jeszcze dwa głosy od państwa, za i przeciw. No bo wyraźnie się ochłodziło. Pani Magda Góralka z Żywiecczyzny informuje, że wczoraj o tej porze 10, a dzisiaj 6. No i żeby ta tendencja spadkowa nie utrzymywała się. A jeszcze we wtorek o tej porze miałem około 30. Tak też było, rzeczywiście. No a na drugą nóżkę sygnał oczywiście także od państwa te ważne, również dotyczące temperatury tej bieżącej. Pani Grażyna z Głogowa informuje, mój głos za chłodem i to bardzo, bardzo bezapelacyjnie. 17 stopni wystarczające i nadmiar oddam w dobre ręce. No to skontaktujemy panią Magdą Góralką z Żywiecczyzny i wszyscy będą zadowoleni i będzie to lovely day. Oby, oby. Co my tu mamy na budziku? 13,5 minuty pozostało do godziny 6. To już czas na kącik z muzyką country. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś 4 lipca, bardzo ważne święto, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone Ameryki. Independence Day, święto narodowe Stanów Zjednoczonych. Piękna to sprawa, proszę państwa, i przygotowałem specjalny utwór w wykonaniu Elvisa Presleya. To jest okazja, aby przypomnieć znane, stare bardzo piosenki z XIX wieku, a więc piosenki ludowe, takie jak Dixie, potem Battle Hymn of the Republic, czyli piosenka unijna z czasów wojny cywilnej, czyli Civil War, czyli wojny domowej secesyjnej w Ameryce, i All My Trials, piosenki murzyńskiej z Bahamy, kompozycja, która jest właściwie składanką trzech tych pieśni nieco zapomnianych, której dokonał Mickey Newberry. I Mickey Newberry właśnie w tej kolejności ją wykonywał, ale Elvis Presley zawsze podczas występów na żywo śpiewał w nieco innej kolejności. Na pewno się państwo zorientują jakiej. To był po prostu wielki hołd oddany krajowi, jego ojczyźnie. Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Holy glory, hallelujah. Oh, hush, little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die. But all my trials, Lord, soon be over. Kolejne spotkanie w budziku z muzyką country jutro przed godziną 6. Sygnał od pana Kamila o tym, by troszkę zagrzać do boju, bo ręce bolą, do 3-kilometrowego marszu do pracy. Na szczęście kroku dotrzymuje pies Marley. Samochody same się nie naprawią, jak co dzień wózkiem do pracy podąża pan Kamil wraz z Marlejem z Sochaczewa. Wydaje mi się, że taka grała będzie akurat za 7 minut 6. Winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo strości, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cyklach, cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze miach, jak dobrze mi.